สามอย่างเป็นอย่างน้อยที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราอันแรกก็คือสุขภาพอันที่สองก็คือเงินทองอันที่สามคือเวลามีคนหนึ่งเขาพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าเราแบ่งช่วงชีวิตคนเราเนี่ยออกเป็นสามช่วงนะคือเด็กแล้วก็วัยทำงานแล้วก็วัยชราช่วงวัยเด็กนะจนถึงนะวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่นะจะมีสุขภาพและมีเวลาแต่ไม่มีเงินแต่พอถึงวัยทำงานเป็นผู้ใหญ่มีเงินมีสุขภาพแต่ไม่มีเวลาพอเป็นคนแก่เกษียณก็มีเวลานะมีเงินที่เกิดจากการได้ทำมาหากินได้สะสมมาแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะอันนี้ก็คงไม่ใช่กับทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คงจะนึกภาพออกว่าอยู่ในแบบแผนทำนองนี้มันไม่มีช่วงชีวิตใดของเราเลยที่จะมีทั้งสามอย่างครบจะต้องขาดอย่างน้อยไปอย่างใดอย่างหนึ่งตอนเป็นเด็กก็ไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมเราคงนึกภาพออกตอนเราเป็นเด็กเราอยากจะได้อะไรต้องหลายอย่างสมัยอาตมาตอนเด็กๆ เป็นนักเรียนเนี่ยอยากซื้อหนังสือหนังสือนี่ก็ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นนะพจนานุกรมเล่มละ20บาทก็ยังไม่มีปัญญาซื้อเลยโยมพ่อก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ซื้อเพราะว่าเห็นว่าอาตมาอ่านหนังสือเยอะเกินไปนะกลัวว่าจะเป็นบ้าซะก่อนเลยไม่สนับสนุนนะแค่20บาทนี่ไงไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอะไรแค่ซื้อพจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษนะแล้วก็คงเป็นเช่นเดียวกับพวกเราหลายคนนะตอนเด็กเราอยากจะซื้อหลายอย่างหรืออาจจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินแต่พอเราเรียนจบทำมาหากินนะเราก็เริ่มมีเงินของเราเองจนกระทั่งเราสามารถที่จะซื้อวิทยุซื้อโทรทัศน์ซื้อโทรศัพท์ต่อมาก็อาจจะซื้อรถยนต์แล้วก็ในที่สุดก็ซื้อบ้านได้แต่เรากลับไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กับครอบครัวไม่มีเวลาที่จะให้กับพ่อแม่หรือบางทีไม่มีเวลาที่จะให้กับลูกเดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่จะมีเวลาสอนลูกเนี่ยก็น้อยใช่ไหมเมื่อวานนี้เราพูดกันเรื่องลูกพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลานะและเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีเวลาก็เลยพยายามให้เงินเป็นเครื่องทดแทนที่ไม่ค่อยมีเวลากับลูกก็เลยเกิดสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นมากกับคนในยุคใหม่นะแม้แต่สิ่งที่สำคัญในชีวิตเช่นลูกนะหรือพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลา ที่จะให้เพราะว่าต้องทำมาหากินแม้แต่เวลาที่จะให้แก่ตัวเองยังไม่ค่อยมีเลยเช่นเวลาหลับเวลานอนหรือว่าเวลาที่จะมาทำสมาธิภาวนาหลายคนก็บอกว่าขอผัดไปก่อนเอาไว้แก่แล้วค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่คือปัญหาของคนวัยทำงานนะมีเงินมีสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลาแต่เมื่อแก่ตัวนี่ก็จะมีทุกอย่างละเว้นอย่างเดียวคือสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้อย่างที่ต้องการถึงตอนนี้แม้แต่อยากจะไปเที่ยวมีเวลาไปเที่ยวแต่ว่าสุขภาพไม่อำนวยตอนทำงานอยากจะไปมีสุขภาพอำนวยแต่ไม่มีเวลาในชีวิตนี้ดูมันเหมือนเล่นตลกนะคือเราจะรู้สึกเลยว่าไม่ว่าอยู่ในช่วงวัยใดชีวิตใดเนี่ยเราจะรู้สึกขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอคือรู้สึกพร่องรู้สึกขาดซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้เองนะชีวิตก็คือว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์นะจะต้องขาดไปอย่างน้อยก็อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแต่คนเราเมื่อไม่เข้าใจความจริงข้อนี้นะก็จะรู้สึกเป็นทุกข์นะเราไม่สามารถจะยอมรับหรือมองไม่เห็นความจริงว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมมันจะต้องขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเสมอบางคนก็ขาดสองอย่างนี่พูดเฉพาะแค่สามอย่างเท่านั้นนะถ้าพูดถึงอย่างอื่นอีกนะก็อาจจะมีปัญหาไปอีกนะแต่จะว่าไปถ้าเรามองแต่สิ่งที่เราขาดเราก็จะมีแต่ความทุกข์คนที่เป็นเด็กเมื่อพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่มีก็ยอมเป็นทุกข์รู้สึกน้อยใจน้อยใจว่าทำไมแม่ทำไมพ่อไม่ซื้ออย่างนี้อย่างนั้นให้เราบางคนนี่ก็ถึงกับฆ่าตัวตายนะพ่อแม่เนี่ยหรือพ่อเนี่ยไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้หรือว่าไม่มีเงินส่งเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อ2ปีก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่แม่ไม่มีเงินลูกก็คงน้อยใจที่แม่เนี่ยมีเงินส่งเสียให้กับพี่ชายแต่ไม่มีเงินส่งเสียให้กับตัวเองนะความน้อยใจก็ทำให้เขาฆ่าตัวตายอันนี้คือความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะเราเห็นแต่ความพร่องแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาว่าเรายังอย่างน้อยเราก็มีอย่างอีกสองอย่างที่สำคัญเช่นเด็กเนี่ยถ้าได้ตระหนักว่าโอเคถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยมีเงินแต่ฉันมีสุขภาพและฉันมีเวลาถ้าเด็กเขาคิดไปถึงขั้นว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้เขาจะมีเงินแต่ต่อไปเขาจะไม่มีเวลาเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่หรือเมื่อเขาวัยชราเขาจะไม่มีสุขภาพ ถ้าเราเห็นไป ขนาดนี้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวเนี่ยมันมีคุณค่ามากเช่นเดียวกันคนที่เป็นวัยทำงานถึงแม้จะไม่มีเวลาแต่แทนที่จะมากระฟัดกระเฟียดเสียใจข้องขัดหันมาตระหนักว่าฉันยังมีเงินฉันยังมีสุขภาพดีนะแล้วก็พยายามใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะก็อาจจะไม่ต้องมาเสียใจหรือว่าตีอกชกหัวเพราะว่าเงินทองนั้นเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นก็สามารถสร้างประโยชน์ได้ไม่ใช่แค่เพื่อทำความสุขให้แก่ตัวเองนะแต่ว่าสามารถจะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นได้เช่นสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าใช้สุขภาพที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์แต่คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ตระหนักนะไม่ตระหนักว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นเนี่ยอีกไม่นานจะไม่มีหรือว่าจะล่อยหลอไปเด็กก็ตามวัยรุ่นก็ตามเนี่ยหรือคนทำงานเนี่ยมีสุขภาพดีแต่เขาไม่เคยเฉลียวใจหรือว่าถ้าหากว่าเขายังอยู่ต่อไปนะเมื่อถึงวัยชราเขาจะสุขภาพก็จะแย่เขาไม่ได้ตระหนักตรงนี้เมื่อไม่ตระหนักตรงนี้ก็เลยเป็นยังไงหนึ่งนอกจากจะไม่เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพแล้วเนี่ยสองก็จะใช้มันอย่างไม่คุ้มค่าไม่เป็นประโยชน์นะคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยสักวันหนึ่งจะสูญเสียไปจะขาดไปเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรก็ตามที่เรามีอยู่กับตัวเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาไม่เชื่อนะเนี่ยของที่เรามีเนี่ยจะเป็นแว่นตานาฬิกาเนี่ยซึ่งอยู่กับเรามาหลายปีจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันไม่สำคัญแต่สักวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีมันขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกเสียดายจะรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ขนาดเป็นของพื้นๆนะสุขภาพก็เช่นเดียวกันคนที่มีสุขภาพดีนี่เขาไม่ตระหนักเลยว่าการที่เขามีสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อเมื่อเขาเจ็บเขาป่วยเขาถึงจะรู้ว่าสุขภาพนั้นเนี่ยมีค่ามากเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเมื่อเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปและนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของโลกที่ว่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดคราวนี้เมื่อเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยนอกจากเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นในขณะที่ยังอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราก็จะใช้อย่างทนุถนอมเราจะใช้อย่างทนุถนอมวัยรุ่นเนี่ยหรือเด็กเนี่ยก็จะไม่ใช้สุขภาพของเขาเนี่ยไปในทางที่สูญเปล่าหรือว่าทิ้งข้างๆเดี๋ยวนี้เราเห็นเลยนะเด็กก็ตามวัยรุ่นก็ตามเนี่ยเขามีสุขภาพเขามีกำลังเหลือเฟือแต่เขาใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือยมากรวมทั้งเวลาด้วยนะเด็กใช้เวลาไปอย่างน่าเสียดายนะผู้ใหญ่เห็นก็อาจจะเสียดายโอ้นะถ้าเรามีเวลาเหลือเฟือแบบนี้เราคงจะมีความสุขมากกว่านี้แต่ว่าเวลานั้นผ่านไปแล้วโอกาสที่จะใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยมันผ่านไปแล้วก็มานั่งเสียดายแต่ถึงแม้ผู้ใหญ่จะมีเวลาน้อยลงแต่ว่าเขายังมีอย่างหนึ่งก็คือมีสุขภาพ ถ้าใช้สุขภาพอย่างทนุถนอมนะก็สามารถจะมีความสุขแล้วก็ทำประโยชน์ได้เยอะแต่เราก็เห็นนะผู้ใหญ่วัยทำงานเขาก็ไม่ค่อยถนอมสุขภาพเท่าไหร่กินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนนะบางทีเล่นไพ่กันข้ามวันข้ามคืนเพราะเขาคิดว่าเขาจะแข็งแรงไปจนตายหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงความตายด้วยซ้ำว่าจะเกิดขึ้นกับเขานะกว่าจะมารู้ว่าว่าคุณสุขภาพเนี่ยสำคัญเขาก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าร่างกายย่ำแย่อันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนมีอายุเมื่อถึงวัยเกษียณนะเขามีเวลาเยอะแต่สุขภาพไม่ดีเขาก็มานั่งเสียใจว่าปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆผ่านไปใช้ร่างกายอย่างสมบุกสมบันหรือว่าอย่างไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเขาตระหนักว่าเฮ้ฉันยังมีนะยังมีเงินอยู่นะฉันยังมีเวลามีเวลาว่างนะก็ยังสามารถจะทำอะไรดีๆได้อีกเยอะแต่ถ้าไม่ตระหนักตรงนี้ก็จะมาเสียใจเสียใจกับสิ่งที่เสียไปคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะคือเรามักจะมัวเสียใจกับสิ่งที่สุดเสียใจกับสิ่งที่ไม่มีอยู่กับตัวแล้วแต่กลับมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเงินเราหายเนี่ยเงินหายร้อยเงินหายพันเงินหายหมื่นเราเสียอกเสียใจมากทั้งที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอีกหรือมีเงินอยู่ในธนาคารอีกเป็นล้านนะแต่เรามัวเสียใจกับไอ้แสนไอ้หมื่นบาทพันบาทนะที่เสียไปของที่เรามีเรามักจะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าก็ต่อเมื่อเสียมันไปแล้วหรือไม่ก็เห็นคุณค่าต่อเมื่อยังไม่ได้มามันจะมีสองช่วงที่เราจะเห็นคุณค่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคนก็ตามก็คือ1ตอนที่ยังไม่ได้มา2ตอนที่เสียไปนั้นเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์นะตอนที่ยังไม่ได้มานี่ก็โอ้รู้สึกมันดึงดูดใจมากเลยอยากได้เหลือเกินพยายามที่จะหามาให้ได้แต่พอได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวไม่นานก็เฉยๆเบื่อไปอยากได้ของใหม่อยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่อยากได้รถคันใหม่ไอ้ที่มีอยู่ไม่ค่อยสนใจแล้วแต่พอหายพอมันเสียไปถึงค่อยมาเห็นค่าถึงค่อยมาเสียดายคนก็เหมือนกันนะอาตมาสังเกตดูนะตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่หลงรักเขานี่ก็โอ๊ยเห็นเขาอยากเห็นเขาทุกวันเลยอยากเห็นเขาทุกวันเลยแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วทีแรกก็ดีใจแต่พออยู่ไปนานๆก็เบื่อสายตาก็สอดสายหาคนใหม่หรือว่าสะดุดใจกับคนใหม่แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เขาเสียชีวิตไปก็ถึงมานั่งร้องห่มร้องไห้ว่าทำไมเขาด่วนจากไปทำไมไม่อยู่กับฉันนานๆทั้งที่ตอนที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันแต่พอเขาจากไปถ ถึงค่อยรู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดเขาไม่ได้หรือเสียดายว่าทำไมตอนที่อยู่ด้วยกันเราไม่ปฏิบัติกับเขาให้ดีกว่านี้อันนี้ลองสังเกตดูนะเวลาที่ยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันหรือยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยนะบางทีแค่เห็นบ้านเขานะเห็นเสื้อผ้าที่เขาตากไว้หน้าบ้านนี่ก็มีความสุขแล้วนะแต่พอมาอยู่ด้วยกันตอนนี้แหละนะเริ่มเบื่อมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะเขาพูดถึงเขาพูดเนี่ยตอนที่จีบชอบพอกับแฟนใหม่ๆเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยเห็นภาพถ่ายที่แฟนให้เนี่ยภาวนาอยากจะให้ภาพถ่ายมันกลายเป็นตัวจริงแต่พอได้แต่งงานกันเห็นตัวจริงแล้วอยากจะให้กลับไปเป็นภาพถ่ายนะแต่ถ้าเกิดเขาตายไปจริงๆนะถึงตอนนั้นเราก็มานั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่กับคนรักนะพ่อแม่ก็เหมือนกันนะจำเรื่องที่ตมาเล่าของหมอคนที่ไปเรียนที่ไปทำงานที่อเมริกาไปทำงานที่อเมริกานี่เป็น10ปีนะแทบไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมบ้านไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมพ่อแม่แต่พอแม่ป่วยหนักรีบกลับมาได้เห็นแม่ได้ดูใจแม่แค่2วันแม่ก็เสียชีวิตแกก็เขย่าตัวแม่ใหญ่เพราะแม่ใจร้ายทำไมแม่ไม่อยู่กับผมให้นานกว่านี้ทำไมแม่รีบไปก็แม่อยู่กับเธอมาเป็น30-40ปีเธอไม่เคยมาเยี่ยมเลยเห็นไหมไม่เคยคิดนะตอนที่แม่อยู่กับแม่ยังอยู่เนี่ยก็ไม่เคยคิดอยากจะมาอยากจะบินกลับมาหรือว่าอยู่กับแม่นานๆมาได้คิดแต่ตอนที่แม่กำลังจะตายแล้วพอแม่ตายก็ไม่ยอมให้แม่ตายสงบปลุกเขย่าตัวแม่ขึ้นมาแล้วแม่ก็กลับมาจริงๆนะแต่แม่ก็บอกว่าทีหลังอย่าปลุกแม่อย่าเรียกแม่กลับมานะเพราะแม่รู้สึกกำลังไปสบายอยู่แล้วอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะก็คือว่าเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีนะแต่เรากลับเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรายังไม่มีคราวนี้อาตมาก็นะเมื่อกี้ก็พูดถึงคนแก่ใช่ไหมว่าเขามีเวลาแต่เขามีเวลาเขามีเงินแต่เขาไม่มีสุขภาพก็อย่างที่บอกนะเขาก็มาเสียใจกับสุขภาพที่เสียไปป่วยโน่นป่วยนี่แล้วเขาก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขามีเวลาก็ยังคิดว่าเวลาที่มีอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วรู้สึกว่างเปล่าแต่บางทีอาจจะไม่ได้คิดไปเลยว่าสักวันหนึ่งเวลาที่มีก็จะหมดนะเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องตายแล้วเวลาที่มีอยู่ก็เลยใช้ไปอย่างไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่แทนที่จะใช้เวลานั้นเนี่ยในการเตรียมจิตเตรียมใจโดยตระหนักว่าอีกไม่นานนะก็จะไม่มีเวลาแล้วกลับไปรู้สึกว่าโอ้ยฉันมีเวลาว่างเยอะเหลือเกินแล้วทำยังไงนะก็เอาเวลาว่างที่มีเนี่ยไปพูดคุยสังสรรค์กับคนรุ่นราวคราวเดียวกันไปคุยกันที่ร้านกาแฟบ้างนะไปหรือไม่ก็นั่งเหม่อลอยตอนนั้นก็จะเรียกว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าไอ้ความคิดที่ว่ามีเวลาเหลือเฟือนั้นมันเป็นภาพลวงตา เขาไม่ได้ตระหนักว่าเวลาที่เขามีอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันกำลังเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีโอกาสสุดท้ายนะเขาไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าไหร่ที่อาตมาพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อให้เราได้ลองใคร่ครวญดูและที่พูดมานี้เนี่ยก็จะเน้นแต่เฉพาะ3อย่างเท่านั้นนะก็คือเวลาสุขภาพและเงินทองยังไม่ได้พูดถึงบุคคลนะเช่นคนรักพ่อแม่พี่น้องในวัยที่เป็นเด็กหรือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราจะมีสิ่งนี้เยอะแยะพ่อแม่พี่น้องต่อมาก็มีคนรักเพิ่มเข้ามาจำนวนมากคนจำนวนมากไม่ค่อยใส่ใจว่าที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะไม่ช้าก็เร็วก็จะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนก็ยังคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปจนตายไอ้ความคิดที่ว่าเขาจะอยู่กับเราไปจนตายหรือว่าไม่ได้คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องจากไปเนี่ยทำให้เราปฏิบัติกับเขาเนี่ยอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่งั้นถ้าเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งคนที่เรารักหรือที่เขารักเราเนี่ยหรือที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับเรานะเราก็จะใส่ใจทนทุกข์ทนนอมกับเขามากขึ้นแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคือคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนรักของเราจะเป็นพ่อแม่จะเป็นพี่น้องจะเป็นสามีภรรยาก็ตามเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยก็คือคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยและคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยเรามักจะปฏิบัติกับเขาอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ใช่ไหมความคุ้นเคยกันมันทำให้เราไม่ค่อยเกรงใจกันเราก็พูดกันแบบเวลาพูดกับเขาก็พูดแบบอาจจะไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันเท่าไหร่เพราะความคุ้นเคยนะมันตรงข้ามกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักนะเรามักจะพูดเพราะพูดดีนะเขาลินน้ำมาให้เราแล้วก็ขอบคุณใช่ไหมนะแต่ว่าคนที่เรารักที่สนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยนะบางทีทำให้เรามากกว่านั้นเรายังไม่ขอบคุณเลยคนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยบางทีเราไปชนตัวเขาถูกตัวเขาเบาๆเนี่ยเราขอโทษแต่คนที่สนิทผมคุ้นเคยกันเนี่ยเนื่องจากเคยชินบางทีทำอะไรมากกว่านั้นเรายังไม่ขอโทษเลยเพราะอะไรก็เพราะความคุ้นเคยและนี่แหละที่ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดปัญหาตามมาในชีวิตเพราะความคุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจกันมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขามีเพื่อนคนนี้เป็นผู้หญิงนะเขามีเพื่อนที่สนิทสนมเป็นผู้ชายตั้งแต่เรียนมัธยมก็คุ้นเคยกันแบบเพื่อนนะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะเสร็จแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็แยกกันไปเรียนคนละที่แต่ก็ยังติดต่อคุยกันทางโทรศัพท์ก็มีช่วงนึงเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็โทรมาคุยกับเขาเนี่ย ถี่มากเลยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังนะเล่าเรื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเล่าเรื่องประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยตามภาษาคนคุ้นเคยครั้งหนึ่งคืนหนึ่งก็คุยกันนานๆนะหลายวันแล้วก็มีคืนหนึ่งเนี่ยเขาเพลียมากเขาอ่อนเพลียเขาอยากจะนอนแต่เพื่อนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังคุยไม่เลิกนะเขาจะขอหยุดคุยเพื่อนก็ยังคุยต่อเขาพูดตัดบทเพื่อนก็ไม่สนใจเขารำคาญมากแล้วก็โมโหด้วยก็เลยพูดด่าว่าเพื่อนไปแล้วก็วางหูวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปเรียนหนังสือสายๆก็ได้โทรศัพท์จากแม่ของเพื่อนผู้ชายคนนั้นบอกว่าลูกชายเขาเสียชีวิตแล้วคืนนั้นแหละหลังจากที่โทรศัพท์คุยกับคนที่เล่ามาเนี่ยเขาก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาจจะไปซื้อขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของกลางดึกแล้วก็โดนรถชนคนที่เล่าซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแกก็ช็อกเลยแล้วก็เสียใจมันเป็นความรู้สึกผิดมันไม่ใช่แค่เสียใจที่เพื่อนรักจากไปแต่มีความรู้สึกผิดที่ตัวเองเนี่ยพูดจาไม่ดีกับเพื่อนไม่มีโอกาสที่จะขอโทษไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงเพราะเพื่อนตายเสียแล้วมีคนหนึ่งเป็นพยาบาลนะตอนที่เรียนชั้นประถมมัธยมเนี่ยก็ไปอยู่กับป้าไม่ได้อยู่กับบ้านของตัวเองเพราะแม่ไม่ค่อยมีเงินก็ให้ป้าก็รับไปดูแลก็อยู่ตั้งแต่ประถมจนมัธยมเสร็จแล้วก็พอเธอไปสอบเข้าพยาบาลข้ามจังหวัดก็ไม่ค่อยได้เจอป้าเท่าไหร่แล้วก็นักเรียนพยาบาลก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาเรียนหนักจนจบพยาบาลจบได้ไม่นานปรากฏว่าป้าป่วยแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลของเธอป่วยหนักขนาดเข้าห้อง ICU แต่ว่าเนื่องจากพยาบาลคนนี้เนี่ยงานจะเยอะมากเป็นโรงพยาบาลศูนย์คนไข้เยอะขึ้นเวรลงเวรนี่หลายกะเหลือเกินก็เลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมป้าเท่าไหร่ก็ตั้งใจว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปเยี่ยมป้าแต่ปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยกับเพื่อนก็ชวนเพื่อนพยาบาลด้วยกันชวนไปเที่ยวระยองไปเที่ยวทะเลมันเธอไม่ค่อยได้ไปเที่ยวทะเลก็อ้าวคิดว่าอยากจะไปกับเพื่อนแล้วป้าก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะไปเยี่ยมป้าเธอก็ไปเที่ยวทะเลกลับมาตอนค่ำวันอาทิตย์พอมาถึงก็ได้ข่าวจากเพื่อนพยาบาลด้วยกันว่าป้าเสียชีวิตแล้วเธอก็เสียใจทั้งที่ป้าตายเสียใจที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเป็นพยาบาลดูแลใครต่อใครได้หมดแต่ไม่มีโอกาสที่จะดูแลคนที่มีพระคุณทั้งหน้าที่อยู่แค่เอื้อมนะถ้าคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะปล่อยให้โอกาสทองเนี่ยหลุดมือไปทำไมเราถึงปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปเพราะเราคิดว่าชีวิตนี้เราคิดว่าพรุ่งนี้จะเหมือนกับวันนี้เราคิดว่าพรุ่งนี้จะเหมือนกับวันนี้นะแล้วเราคิดว่ามันยังมีเวลาผัดผ่อนได้ในเรื่องที่เราควรจะทำกับใครสักคนเ แต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนกับวันนี้คนที่เราเห็นอยู่วันนี้เขาอาจจะไม่อยู่กับเราหรือไม่อยู่ให้เราเห็นในวันพรุ่งนี้ก็ได้แล้วคนจำนวนมากเนี่ยมีแผลในใจหรือมีตราบาปเพราะว่าได้พลั้งเผลอทำสิ่งที่ไม่สมควรหรือว่าไม่ได้ทำสิ่งที่สมควรกับคนที่ตัวเองรักไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าได้ทำไปแล้วและที่ได้ทำนอกจากเพราะความเผลอแล้วเนี่ยหรือเพราะอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าประมาทว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาอยู่เหมือนกับพยาบาลคนที่ว่านเขาคิดว่าถึงแม้ไม่เยี่ยมป้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็ยังมีเวลาอยู่นะแต่บางทีเวลามันก็ไม่คอยท่าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักอยู่เสมอว่าคนที่เรารักเขาอาจจะไม่อยู่ให้เราได้เห็นให้เราได้ทำดีกับเขาในวันพรุ่งนี้ก็ได้อาตมาคิดว่าเราจะเปลี่ยนท่าทีไปได้มากเลยแทนที่เราจะปฏิบัติกับคนสนิทสนมคุ้นเคยด้วยความเคยชินปฏิบัติกับเขาพูดกับเขาตามอำเภอใจเหมือนที่เราเคยทำเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างนุ่มนวลใส่ใจมากขึ้นเราจะฟังเขามากขึ้นเราจะคำนึงถึงความรู้สึกของเขามากขึ้นเพราะเราไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาสทำอย่างนี้หรือเปล่าอย่างน้อยเราก็จะระมัดระวังคำพูดและการกระทำที่จะไม่ทำให้เขาเสียใจหรือว่าละเลยเพิกเฉยเขาเพราะพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวก็ได้อันนี้ตมาคิดเป็นเรื่องสำคัญมากนะในการที่เราจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าคนที่เรารักหรือคนที่มีบุญคุณเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานอาจจะไม่ใช่แค่อาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้านะแต่ว่าแม้พรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะอยู่หรือเปล่าการที่คิดแบบนี้มันไม่ใช่ทำให้เรากลัวหรือตื่นตระหนกนะแต่มันจะทำให้เราเนี่ยใส่ใจกับเขาได้มากขึ้นแล้วก็จะให้เวลากับเขาหรือว่าให้ความสำคัญกับเขามากกว่าที่เป็นอยู่ที่จริงการระลึกนึกถึงหรือเตือนใจอยู่เสมอว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกับเราเนี่ยจะต้องจากไปอาจจะจากไปในวันพรุ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะระลึกเช่นนี้กับคนที่เรารักอย่างเดียวนะแต่ควรจะทำกับทุกคนที่เราได้พบปะด้วยถ้าเราคิดไว้ว่าคนที่เราพบปะพูดคุยด้วยวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้พบปะเขาอีกในวันพรุ่งนี้หรือต่อไปอาตมาเชื่อว่าเราก็จะมีความอ่อนโยนนุ่มนวลกับเขามากขึ้น แล้วอาจจะทำให้เราไม่ต้องเสียใจในวันหลังอาจารย์โกวิทย์เขมานันทาเนี่ยได้พูดไว้ได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งสมัยที่ยังบวชอยู่อาจารย์โกวิทย์นี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสแล้วที่ตมาพูดถึงเมื่อวานแล้วก็ท่านอยู่อาจารย์พุทธทาสมานานเป็นผู้ที่สร้างโรงมรสพทางวิญญาณแล้วก็ปั้นพระอวโลกิตเตสวนที่เราเห็นกันในสวนโมกนะเป็นสมัยที่ท่านเป็นพระนี่ก็เป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่เคารพแม้ว่าจะสึกหาลาเพศมาแล้วอาจารย์กวิทย์เล่าว่าคราวหนึ่งได้ไปจาริกที่ประเทศพม่าแล้วก็ได้รู้จักกับพระไทยใหญ่ชื่อพระสามวันหนึ่งก็ชวนกันไปเจดีย์ชเวดากองพอไปถึงเนี่ยพระสามก็ชวนอาจารย์กวิทย์ถ่ายรูปคู่อาจารย์กวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบธรรมเนียมแบบนี้ไม่ชอบเรื่องถ่ายรูปโดยเฉพาะการทำตามแฟชั่นอะไรเงี้ยอาจารย์กวิทย์ก็เดินหนีพระสามก็ไปตามอาจารย์กวิทย์ให้มาถ่ายรูปแล้วพูดประโยคนึงซึ่งประทบใจอาจารย์กวิทย์มากว่าชาตินี้เราอาจจะได้พบกันเพียงครั้งเดียวก็ได้ชาตินี้เราจะพบกันเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้อาจารย์กุ้ยก็เลยเปลี่ยนใจไปถ่ายรูปด้วยหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยได้ไม่นานก็ได้ข่าวได้จดหมายจากพม่าว่าพระสามมรณภาพแล้วอาจารย์ก็รู้สึกอึ้งไปเลยนะก็คงรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ได้ทำตามคำขอของพระสามอาจารย์กุวิทย์บอกว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายถือเขาถือเรากันวุ่นวายไปหมดจนลืมไปว่าคนที่เรารู้จักมักคุ้นเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราสักวันหนึ่งก็อาจจะต้องพัดพรากจากกันเนี่ยตมาคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจมากการที่เราหมั่นระลึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งคนที่เรารักก็จะต้องพรากจากเราไปไม่เราพรากจากเขาเขาก็พรากจากเรามันไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียใจในวันหลังเพราะว่าเสียใจที่เราไม่ได้ทำดีกับเขาในขณะที่มีโอกาสมันไม่ใช่มีประโยชน์แค่นั้นแต่มันยังช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขในวันนี้จากการที่เราได้มีสัมพันธภาพที่ราบรื่นหรือว่าที่เกื้อกูลกันเวลาเราทำดีกับใครพูดดีกับเขาใส่ใจความสุขของเขาเนี่ยไม่ใช่เขาที่มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าเราก็โชคโฮกห้ามหยาบหรือว่าทำตามอารมณ์อาจจะสาดใจแต่ว่าประเดี๋ยวๆก็จะรู้สึกเสียใจว่าเราทำอะไรลงไปแต่ถ้าเราระลึกอยู่เสมอว่านะคนที่เราคุยด้วยคนที่เราพบปะด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราในวันข้างหน้าเราก็จะปฏิบัติกับเขาอย่างดีใส่ใจเขามันก็ทำให้เรามีความสุขในช่วงเวลานั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียใจในวันรุ่งขึ้นหรือในวันหลังแล้วต่อมาช่วยอย่างอานิสงส์อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากนะก็คือเ มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าความสุขเนี่ยไม่ต้องไปหาไกลที่ไหนความสุขไม่ต้องไปไขว่คว้าจากสิ่งไกลตัวแต่ว่าความสุขก็มีอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าทุกเย็นเมื่อสามีและลูกๆเนี่ยมาอยู่กันพร้อมหน้าที่บ้านเนี่ยนะเธอจะมีความสุขมากสุขเพราะอะไรเพราะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าการที่ได้มีลูกสามีมาพร้อมหน้าเนี่ยแค่นี้ก็สุขละแต่กี่คนที่จะเข้าใจว่านี่แหละเป็นโอกาสแห่งความสุขเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันอีกนะเราไม่เห็นคุณค่าของโอกาสเช่นนี้แต่เราไปคิดว่าถ้าฉันมีอย่างโน้นอย่างนี้ฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีบ้านถ้าฉันมีบ้านหลังใหญ่ถ้าฉันถูกหวยถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ถ้าฉันมีแก้วแหวนเงินทองฉันจะมีความสุขแต่ลืมไปว่าความสุขอยู่กับเราแล้วอยู่กับเป็นความสุขที่เกิดจากการที่คนที่เรารักเขาอยู่กันพร้อมหน้ากับเราคนมักจะไม่ค่อยเห็นว่าเนี่ยคือช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ไปคิดว่าต้องมีอย่างโน้นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขแต่เมื่อวันหนึ่งต้องสูญเสียคนที่เรารักถึงค่อยมานึกได้ว่าวันที่เขาอยู่กับเราวันที่สามีและลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเนี่ยเป็นวันที่มีความสุขอย่างยิ่งแต่สายไปแล้วคนเรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปสูญเสียไปแล้วมีนักกีฬาเขาเรียกคาราเต้โดคนหนึ่งเนี่ยแกก็เป็นนักกีฬาทีมชาติความฝันอย่างนี้คือว่าจะได้เหรียญทอง4เกมไม่ใช่ปีนี้นะหลายปีก่อนไม่เคยมีคนไทยได้เหรียญทองกีฬานี้เลยและเธอก็มีความมุ่งมั่นมากเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดแล้วก็มีพ่อเนี่ยเป็นคนช่วยเป็นโค้ชส่วนตัวให้แล้วก็ถึงวันที่ได้ไปแข่งกีฬานี้ที่ต่างประเทศก็จะไปที่ฟิลิปปินส์นะก่อนไปก็ล่ำลาพ่อก็ให้กำลังใจให้ความมั่นใจแล้วเธอก็ทำสำเร็จได้เหรียญทองเป็นเหรียญแรกของคนไทยของประเทศไทยในกีฬานี้นะก็ดีใจมากนะดีใจมากคืนนั้นก็มีการฉลองเหรียญทองนะฉลองเสร็จโค้ชทีมชาติก็มาบอกว่าพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อ2วันก่อนแต่ไม่ได้บอกเขารู้กันทั้งประเทศไทยนะแต่ว่าเธอไม่รู้เพราะอยู่ฟิลิปปินส์ เพราะว่ากลัวว่าจะทำให้เสียกำลังใจพอรู้เท่านั้นแหละก็ร้องโฮเลยนะแล้วก็บอกว่าเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้วตอนที่พ่อยังอยู่เนี่ยนะเธอเคียงเดียวว่าเหรียญทองเนี่ยคือความใฝ่ฝันสูงสุดถ้าได้มาเนี่ยก็จะมีความสุขมากแต่พอพ่อเสียไปบอกเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อคืนมาเธอไม่ได้คิดว่าตอนที่พ่อยังอยู่นั่นแหละสำคัญที่สุดแม้ไม่มีเหรียญทองก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามาได้คิดว่าการที่มีพ่ออยู่กับเรานี่เป็นความสุขสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตก็หลังจากที่พ่อได้เสียชีวิตไปแล้วคนเรามักจะเห็นอะไรชัดเจนก็ต่อเมื่อมองย้อนหลังแต่ว่าบ่อยครั้งมันเป็นการมองที่สายไปแล้วนะเพราะว่าไอ้สิ่งสำคัญในชีวิตของเราหลายๆอย่างมันก็สูญเสียไปอาตมาคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องซ้ำรอยความผิดพลาดเดิมๆที่เคยทำหรือว่าที่คนอื่นเคยทำนั้นถ้าเราระลึกอยู่เสมอนะว่าความตายสามารถเกิดขึ้นกับคนที่เรารักได้ตลอดเวลานั้นถ้าเราระลึกอยู่เสมอเราจะปฏิบัติกับคนที่เรารักด้วยความใส่ใจมากขึ้นเราจะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ต่อหน้าเราหรือคนที่อยู่กับเรามากขึ้นเราจะไม่ทำอะไรตามอำเภอใจชนิดที่จะทำให้เราเนี่ยต้องมาเสียใจในภายหลังและขณะเดียวกันก็จะทำให้เราตระหนักว่าบางทีชีวิตเราไม่ต้องมีอะไรมากหรอกนะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมมาหรอกนะแค่การที่เรามีอย่างที่มีเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วถ้าหากว่าวัยรุ่นถ้าหากว่าเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาระลึกว่าสักวันหนึ่งเขาจะไม่มีเวลาเขาจะไม่มีสุขภาพเขาจะเห็นคุณค่าของเวลาและสุขภาพที่เขามีแล้วเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยการที่เขาเดินเหินได้เนี่ยมีความสุขแล้วถ้าหากว่าคนที่ทำมาหากินหรือผู้ใหญ่เนี่ยได้ระลึกว่าสักวันหนึ่งนะเราอาจจะไม่มีสุขภาพหรือว่าไม่มีเวลาเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นโชคละนะไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาสิ่งอื่นเพื่อจะมาสร้างความสุขให้แก่เราเพราะว่าสิ่งดีๆนั้นมันมีอยู่กับเราแล้วมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นคุณค่ามีนักดนตรีคนหนึ่งนะเป็นชาวเม็กซิโกแกเกิดมาเนี่ยไม่มีมือสองข้างมีแค่ขาแต่แกเล่นกีตาร์คลาสสิกได้เพราะมากกีตาร์คลาสสิกนะใช้นิ้วเท้าเนี่ยเล่นไม่ได้ใช้มือนะและเล่นได้เพราะมากทั้งที่ขนาดคนธรรมดาเนี่ยมือนี่ที่ละเอียดอ่อนนี่ยังเล่นได้ไม่เพราะเลยแต่เขาสามารถใช้เท้าเนี่ยเล่นได้เพราะมากเขาเคยพูดว่าเนี่ยเคยมีคนถามเขาว่าช่วยบอกหน่อยสิว่าในทัศนะของคุณเนี่ยปาฏิหาริย์คืออะไร ขาตอบนี่ว่าเนี่ยเวลาที่ผมเห็นพวกคุณเนี่ยมีมือที่จะทำอะไรได้มีมือที่จะจับกีตาร์มีมือที่จะกินข้าวได้สำหรับผมนั่นคือปาฏิหาริย์แต่คนไม่ค่อยตระหนักนะว่าการที่เรามีมือเนี่ยหรือมีเท้านี่เป็นปาฏิหาริย์เพราะมันอยู่กับเราจนชินไงแต่สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเผื่อขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มรู้เลยว่าเนี่ยอันนี้มันคือปาฏิหาริย์แล้วล่ะไอ้ของง่ายๆที่เราคิดว่าเราทำอะไรได้เนี่ยพอไม่มีให้มันให้ไม่มีให้ทำเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเราต้องบางทีชีวิตเรานี่ไม่ต้องมีอะไรมากกว่าเดิมนะคนส่วนใหญ่อยากจะไม่พอใจสิ่งที่มีอยู่อยากจะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาที่จริงเราไม่จะไปต้องหาอะไรใหม่ๆเพิ่มความสุขให้แก่เราเราเพียงแต่หันมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ตระหนักว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นสักวันหนึ่งจะไม่อยู่กับเราจะต้องสูญเสียไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาในสายตาของเราและเราจะมีความสุขอันนี้แหละที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าสันโดษคือความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรารวยเพราะว่าเราพอแล้วแต่ถ้าไม่พอเนี่ยจะรู้สึกจนอยู่เรื่อยไปอันนี้พูดถึงสิ่งที่เรามีนะและขณะเดียวกันอาตมาก็อยากจะย้ำนะว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้สัมพันธ์กับใครนะการที่เราตระหนักอยู่เสมอว่าเขาอาจจะไม่อยู่กับเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยปฏิบัติต่อกันได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจมีนักศึกษาคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังไปออกค่ายด้วยกันกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมากแต่ว่าช่วงที่ออกค่ายก็คงมีอะไรที่มันบรรยากาศมันมีความยากลำบากหลายอย่างก็เลยทะเลาะกับเพื่อนเธอจำไม่ได้แล้วว่าใครผิดใครถูกก็ไม่คุยกับเพื่อนเลยนะคือยิ่งรักกันเนี่ยถ้าทะเลาะกันแล้วยิ่งเจ็บปวดก็ไม่คุยกับเพื่อนตลอดจนจบค่ายแต่ว่าเมื่อกลับมาทั้งสองคนอยู่หอพักเดียวกันแกก็รู้สึกยังไงไม่รู้นะไม่รู้มีอะไรมาดลใจแกก็เลยไปขอโทษเพื่อนเพื่อนมากลับถึงหอพักก็ไปธุระแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งมีคนไปพบศพอีก 2-3 วันหลังเธอก็เสียใจนะที่เพื่อนจากไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณตัวเองก็คือว่าได้มีโอกาสขอโทษเพื่อนก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ขอโทษถ้าเธอคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้วันหลังขอโทษก็ได้ก็อาจจะเสียใจจนบัดนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ทำสิ่งที่สมควรทำก่อนที่จะไม่มีโอกาสเพราะนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าเนี่ยปัจจุบันขณะนี้คือโอกาสที่สำคัญเราอย่าปล่อยให้โอกาสทองเนี่ยหลุดมือไปรีบใช้รีบฉวย แล้วก็ใช้ประโยชน์ในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่แล้วก็พูดกันพอสมควรแล้วยุติเท่านี้